I to nie wszystko. Małgorzata Karpiuk, kostiumografka, opowie o tym, jak się robi kostiumy. Zostałam do tego projektu zaangażowana bardzo późno. Do usłyszenia jutro o 14:00. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef rządu nie wie, jak NBP miałoby sfinansować prezydencki program Safe. Jak tłumaczył prezes Banku Centralnego, niedawno zapowiadał wielomiliardowe straty. Magazyn narkotyków zlikwidowali policjanci w jednym z bloków w Bydgoszczy. Było tam ponad 170 kg różnych narkotyków. Rośnie presja na byłego ambasadora Wielkiej Brytanii w Waszyngtonie. Chodzi o zwrot jego ogromnej odprawy. Premier powiedział, że według zapowiedzi prezesa Adama Glapińskiego Narodowy Bank Polski w tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, może wykazać wielomiliardową stratę. W TVP Info Donald Tusk był pytany o sposób finansowania prezydenckiego programu Safe 0%, który miałby być realizowany z zysków wypracowanych przez Bank Centralny. W grudniu prezes Glapiński w oficjalnym piśmie na pytanie rządu odpowiedział: strata Narodowego Banku Polskiego, ta skumulowana, to jest 100 miliardów złotych i że spodziewa się straty także w kolejnych latach. Według oceny członka Rady Polityki Pieniężnej strata Narodowego Banku Polskiego w 2026 roku może sięgnąć 2 miliardów złotych. Szef rządu był również pytany, czy wróci sprawa postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Zwrócili się do mnie dzisiaj prawnicy, którzy są przekonani, że te kombinacje, jakie prezes Glapiński zaoferował prezydentowi, one nie są zgodne z prawem i są wbrew de facto ustrojowi i Rzeczpospolitej i przepisom, które obowiązują Narodowy Bank Polski. Będziemy to analizować. Premier dodał, że sejmowa komisja pracuje nad procedurą zmierzającą do postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Wsparcie w sytuacji rosnących cen paliw i gwarancje dostaw paliwa dla rolników zapowiada minister Stefan Krajewski. Na międzynarodowych targach Agrotech w Kielcach zapewniał, że resort stale konsultuje się z ministerstwami odpowiedzialnymi za rynek paliw i energii. Też widzimy nowe wyzwania, konflikt, który pojawił się na Bliskim Wschodzie i też niesie nowe wyzwania i nowe zagrożenia, bo przecież największe czynniki kosztotwórcze w rolnictwie to ceny energii, ceny paliwa. Minister nie wykluczył, że jeśli podwyżki cen nawozów będą bardzo dotkliwe, to wprowadzi działania osłonowe. W jednym z bloków w Bydgoszczy zlikwidowano magazyn narkotyków. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, usłyszeli już zarzuty i grozi im do 12 lat więzienia. We wtorek rano policjanci zatrzymali 28-latka na klatce schodowej, gdy wychodził. Mówi młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskich policjantów. Jego miejsce zamieszkania po szybkim przeszukaniu kryminalni zabezpieczyli spakowane w sportowe torby, ale także w walizki na kółkach narkotyki. Ta ilość, którą ostatecznie zabezpieczono, zaskoczyła nawet samych policjantów. Było to ponad 170 kg różnych narkotyków. Policjanci błyskawicznie namierzyli kolejnego mężczyznę. To 22-latek. W jego mieszkaniu na Kapuściskach było 0,5 kg marihuany, tyle samo kryształu oraz ponad 100 gramów kokainy. Prowadząca to postępowanie pani prokurator przedstawiła im zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Prokurator Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Nie przyznali się i odmówili złożenia wyjaśnień. Policjanci ustalają teraz, skąd pochodzą znalezione środki i kto współpracował z zatrzymanymi hurtownikami. Z Bydgoszczy Dorota Witt. W podziemnych korytarzach sztolni Królowa Luiza w Zabrzu ratownicy ćwiczą ewakuację poszkodowanych z trudno dostępnych miejsc. W akcji bierze udział 250 specjalistów. Po raz pierwszy ratownicy ćwiczą też ewakuację z pojazdów wojskowych. One są rzeczywiście bardzo skomplikowane. Jak weszliśmy tutaj do tego miasteczka militarnego i zobaczyliśmy, jak ciężko jest kogoś wyciągnąć z takiego pojazdu, to myślę, że jest dobrze przećwiczyć coś takiego, bo nie wiemy, w jakiej sytuacji się znajdziemy. Oby nigdy się taka sytuacja nie zdarzyła, ale lepiej być przygotowanym. Mówiła Barbara Czepczar ze śląskiego PCK. Ćwiczenia zorganizowały Polski Czerwony Krzyż i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. W Wielkiej Brytanii rośnie presja polityczna na byłego ministra i byłego ambasadora Wielkiej Brytanii w USA Petera Mendelsona, aby zwrócił odprawę. Jej wysokość to 75 tysięcy funtów, czyli około 380 tysięcy złotych. Pieniądze wypłacono mu po odwołaniu ze stanowiska dyplomatycznego. Stało się to we wrześniu ubiegłego roku po ujawnieniu jego powiązań z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Sprawa wypłaconej odprawy dla Mendelsona wywołała ostrą reakcję części brytyjskich polityków. Opozycja podkreśla, że wypłata środków publicznych w takiej sytuacji budzi poważne wątpliwości. Krytycy podkreślają, że osoba odwołana ze stanowiska w związku z kontrowersjami dotyczącymi relacji z Epsteinem nie powinna otrzymywać odprawy finansowej z pieniędzy podatników. Pojawiają się także głosy, aby Mendelson przekazał te środki na wsparcie ofiar Epsteina. Rząd w Londynie tłumaczy, że wypłata odprawy była standardową procedurą związaną z zakończeniem pracy na stanowisku dyplomatycznym. Według władz takie rozwiązanie pozwoliło uniknąć sporu sądowego, który mógłby przynieść państwu jeszcze większe wydatki. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem na termometrach od minus 2 do plus 8 stopni. W ciągu dnia w Szczecinie 11, w Rzeszowie 16, a w Warszawie 18. Tej nocy i w ciągu dnia na wschodzie pogodnie. Na zachodzie przybędzie chmur. Jutro na zachodzie opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i porywisty wiatr. Autopromocja. Dzień dobry, witamy w porannym Zapraszamy do Trójki. Mamy jakiegoś niespodziewanego gościa. Czy to pan redaktor Grzędowski? We własnej osobie. Kawka, herbatka? To ja może kawkę. Bardzo proszę. Nazwisko takie trudne, a człowiek do rany przyłóż. Usłysz nas na własne oczy. Z okazji urodzin zapraszamy na Dzień Otwarty Trójki. 22 marca od godziny 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. Trójka. Od 64 lat. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Forever, and forever, and forever, and forever.

Zawsze rozmawiamy przez mikrofon. Zawsze rozmawiamy przez mikrofon, ale pamiętasz, że był taki czas, kiedy rozmawialiśmy u ciebie w domu trochę nie przez mikrofon. No. I cieszyliśmy się ze wszystkiego, co wtedy było możliwe, a teraz jest możliwe to, że przychodzisz z nową płytą. No proszę. No też się cieszę. Ten Księżyc nad Rakowcem ma bohatera z tyłu. Powiedz o tym trochę, jak to jest, że Janek Nowicki się tam pojawia jako duch. No przyjaźniliśmy się wiele lat. Jak Janek odszedł, to ostatni film pana Krzysztofa Zanussiego, jak do tej pory ostatni, jest tam tak mała rola Janka, gdzie właśnie mówi kwestię, która mi się bardzo spodobała, że Bóg nie musi być, żeby był. Jeszcze mi powiedział to za życia. Wiesz co, mówię, ja u Zanussiego w nowym filmie właściwie jedno zdanie mówię. To ale tak, jakie? Ale jakie mówię? Tak, takiego zdania. I potem jak pisałem tekst do tej piosenki, no to z jednej strony gdzieś tam jakoś rezonowała ta tęsknota za moim świętej pamięci tatą, który odszedł w 2022 i mniej więcej Janek w 23. No więc to jakoś podobny czas i to był taki, no wyszedł nam taki kawałek nostalgiczny. To było końcówka lata w moim starym, znaczy w starym mieszkaniu, tam gdzie mój syn mieszka, na Rakowcu Warszawskim. To jest jakby pogranicze Ochoty z Rakowcem. I tak rzeczywiście leżałem, patrzyłem na w okno i był ten sierpniowy księżyc i tak mnie to jakoś natknęło i no i chciałem zadedykować coś Jankowi, no szkoda, że Janek tego nie słyszy, albo gdzieś tam za światach słyszy. A może słyszy. Więc, no wiesz, no, naprawdę mocna przyjaźń i kochałem go jak właściwie drugiego tatę i ultra starszego brata, bo ten sam dzień urodzenia, tylko że on 5 listopada, a ja 63. Tak, niewielka różnica. No. Tak. Słuchaj, czy tytuł płyty jest tak naprawdę twoją, gdyby cię ktoś zapytał, prosząc, żebyś odpowiedział jednym słowem, oceną rzeczywistości obecnej? Świata całego, no. Alright. Ja tak mówię od dawna do ludzi, czy w ogóle jak odpisuję na jakieś SMS-y, jak ktoś się pyta, to co mu, niech będziesz tam? Alright. Tak już odpisuję i tak zawsze myślisz, w 2025 powstawały piosenki, nawet jeszcze wcześniej, zawsze wymyślam na początku, na początek tytuł, testuję go u różnych ludzi. Ja mówię, jest tak dookoła, to już była wojna na Ukrainie, ja mówię, no przetestowałem ten, no, wiele tytułów wymyślałem, mówię nie, no, tytuł, na nazwę w przekornie płytę Alright, chociaż jest w ogóle nie Alright i nie po angielsku Alright, bo to by było bardzo pretensjonalne i no i tak wiesz co, no to jest tak, mówię, no ludziom trzeba dać jakieś też pigułkę, światełko optymizm. Światełko w tunelu, tak? No tak, o. No bo jest wyjątkowo... ja tak to Alright odebrałem, nie? Że to nie jest naśmiewanie się ani, wiesz, tylko to jest liczenie na to, że jednak damy radę. O. Tak, dokładnie tak, bo ja zawsze, no, zawsze wierzę w ludzi przede wszystkim i zawsze Tila był też zespołem, jakby, który był bardzo i jest blisko ludzi. No nie wiem, no... Tytuł mi jakoś tam rezonuje, mimo wszystko, że jest dużo rzeczy robiliśmy w kontrze, że tak w kontrze jakoś mi to troszkę jakiś jest taki troszkę chuligański, trochę miejski, troszkę jeszcze ten, no taki, no nie wiem, w kontrze, no bo nie każdy powie, no nie jest to right, a ja jednak staram się, to co mówisz, no właściwie wszystko streściłeś. Posłuchaj, rozmawialiśmy przed anteną o Dylanie i Rolling Stonesach. No i o was się mówiło czasami, że jesteście polskimi Stonesami. No ale popatrz, na okładce płyty, czy w książeczce płyty jest skład zespołu, którego już w tym składzie jakby nie ma. No to jest trudna płyta i trochę nietypowa sytuacja. Ale co kapitan statku na to może powiedzieć? Bo ty jesteś kapitanem statku. Tak, tak, no. Który schodzi ostatnio. Od 40 lat, 45, 4 lat. jestem kapitanem. Zespół, album uchwycony, uchwyca zespół w momencie totalnej turbulencji. W zasadzie jak nagrywaliśmy płytę, to zespołu prawie fizycznie nie było, bo już prób było tak, no coraz mniej, tylko tak zasadą, taką inercją, że jakieś no koncerty, nie wiem, to trzeba było zagrać trochę prób, atmosfera była kiepska, ale jeszcze Sydney i Janek Benedek, z którymi już się rozstałem no, w zeszłym roku, jeszcze nagrywali ten album i może no, nie nagrywali wielu śladów, ale z szacunku do nich. Są w składzie po prostu. Ja na są w składzie, bo oni są też w składzie, po pierwsze im się to należy, no i no, obecnie już nie są, ale byli przez cały czas jakby w momencie, kiedy ta płyta powstawała i graliśmy koncerty i ja się bardzo cieszę, że tak to wygląda, no, no też nie tylko PR-owo, ale generalnie, no wiesz, no byli w składzie i chociaż nie nagrali, wiesz, wszystkich partii, na przykład są gitary Janka, to większość gitar jest perkoza, ale nie, i kawałek bębnów Sydney'a, no ale są, tak, no. A nie było opcji Rolling Stonesowej, skoro już ten przykład mówimy. No o nich się mówi, że osobne hotele, osobne samoloty, wszystko osobne, ale grają na scenie. Wiesz co, no wiesz, pewnie sam doskonale wiesz, no, wiesz, z doświadczeń twoich i wiele znaczy, podobnych doświadczeń twoich jako dziennikarza i wiele w muzie już wiesz, przeżyłeś jako fan i dziennikarz. No, stare zespoły to są zawsze trudne związki, trudne historie. Dopada ich tak zwany syndrom łodzi podwodnej, że no wiesz, no faceci znają się na wylot, tyle lat grają, milion razy się upili, milion razy się pobili. No po prostu sytuacja była taka, że no z Jankiem na przykład rozstałem się w podobny sposób 30 lat temu, w 93, kiedy też doszło do jakiejś takiej sytuacji nerwowej i potem się zeszliśmy znowu i teraz Janek jest wielkim indywidualistą i no, teraz się realizuje w zespole ze swoim synem i może dobrze, bo po prostu no, musiałem jakby przewietrzyć pokój. Z Sydneyem z kolei była taka sprawa, że Sydney miał konflikt no, wewnętrzny z jednym z kolegów, którzy teraz grają w składzie i ja jako kapitan powiedziałem: Jarek, musisz to załatwić, bo jak nie, no to będę musiał wybrać. Myślałem, że Jarek to załatwi w taki sposób dżentelmeński. Nie wiem, no nie załatwił, więc ja musiałem wybrać. Już nie będę mówił nazwiskami, bo kapitan trudne decyzje podejmuje. Oczywiście duży hejt dostałem za to jako tak zwany dyktator. Wiesz, znasz mnie, że... Bycie kapitanem nie jest łatwe. Raczej nie jestem dyktatorem, ale bycie... Lider to jest oczywiście, wiesz, no zjadam wisienki na torcie, ale muszę na klatę wziąć. Jest mi naprawdę też, to rozstanie boli, bo no ich na pewno bardziej, bo to ja i skład obecny, czyli przepraszam, Nazim Perkos i nasz nowy perkusista, Nazim Majchrzak, który wrócił, no i nasz nowy perkusista Oleg Orławski, to jest ten skład obecny. Ale mnie też to, wiesz, tyle lat przeżyłem z chłopakami, że no to jest smutne, no ale tak bywa w starych zespołach. Słuchaj, powiedzmy tak, ta cykliczność, o której mówiłeś, że to nie pierwszy raz i tak dalej, pozwala nam nie stawiać tutaj kropki, tylko wielokropek. O, tak to powiem. Na dziś tak się myślę. Wydaje, że to niemożliwe, ale tyle rzeczy było niemożliwe. No nie, no i stało oczywiście. Się zostawmy to na tym etapie. Oczywiście, i słusznie uśmiechnijmy mówię. Się do tego. Podobają mi się bardzo na tej płycie dwa utwory z nie twoimi tekstami. Nie jest to, broń Boże, atak na twoje teksty. Natomiast jakby ty śpiewający tego typu rzeczy robisz tę płytę na pewno bardziej kolorową. Wiesz, o czym mówię. Mówię jasne, o jasne. Dunie Wąsowiczu i o tym drugim tekście Matejczuka. Tak, tak, tak. No, już jak jestem, to się zdarzyło? Już jestem, wiesz, no, na tyle takim... że tak powiem, ukształtowanym artystą, że no już nie walczę o jakieś tam za X-y czy coś, jak coś mnie poruszy, to Dunin Wąsowicz, Paweł, no mój przyjaciel i wiadomo, znawca literatury i piszący też, piszący też teksty i mieliśmy taki zespół, nazwaliśmy go kiedyś najgorszy zespół na Żoliborzu, nazywał się Paul Pawlik Movement, gdzie ja grałem na bębnach, grać nie umiejąc, no tak, a Paweł z kolei, no, jak to Paweł mówi, ja nie jestem kompozytorem, tylko songwriterem i naprawdę napisał wiele fajnych piosenek, które może były no już tak totalnie, już taki ultra, ultra underground, że Perkos zrobił z piosenki Najfajniejsi na świecie, którą jakby Paweł dał bazę. Ja mówię, ten tekst trzeba kiedyś zaśpiewać o tej właśnie miłości, że tak powiem, kasjerki ze spożywczaka, czy też z supermarketu z ochroniarzem. To jest, mówię, taki dla mnie storytelling, że jak robiliśmy płytę z Perkosem, to po prostu dałem mu tekst Pawła. A później Paweł Walicki, nasz menadżer z kolei, który przegląda często internet i jakieś tam nowe znajduje, ta po prostu ciekawe rzeczy, przysłał mi teksty Matejczuka. Z internetu tak? Wynaleziony? Poety, ze świetnym tekstem, po prostu nie znałem człowieka najpiękniejsze. Do którego od razu Perkos zrobił fajną taką postpunkową muzę. Pomyślałem sobie wtedy, że duet jakiś fajny by był, męski duet. I tak mówię, one są świetne tekstowo-literacko. Ja nie muszę całej płyty pisać sam. Oczywiście tak było przy wszystkich prawie płytach, poza piosenką Tłumaczeniem Glorii Vana Morrisona, który zrobił Grabarz. Mój przyjaciel z Piżamy Porno, Krzysiu Grabowski, to raczej no, ja obstawiam flankę literacką, ale tutaj też ci powiem, że po prostu no ja nie wiem, czy one nie są lepsze od tych, które ja napisałem. Chociaż, wiesz, no nie. I to bez kokieterii ci mówię. Nie ma co wartościować. Myślę, że są inne i to jest fajne, że nagle śpiewasz takie teksty, które, wiesz, no ja szybko sprawdziłem, jakie zaśpiewałeś, bo nie wyglądały mi na twoje. O, tak bym to powiedział. Nie chodzi teraz o jakość, tylko w ogóle o poetykę przekazu. No tak, też tak parę osób mówiło, co znało album jeszcze przed wydaniem, że akurat Najfajniejsi na świecie, ten właśnie historia kasjerki i ochroniarza, że to no takie muńkowe, ale to chyba nie jest... To jakbyś, ja myślałem, że to jest w 100% tak, jakbym ja napisał. Znaczy myślałem ja, że to jest Dunin to zrobił, nie to, że Dunin nie naśladował, tylko że to jest moja poetyka, albo jak nie, to przynajmniej bardzo bym chciał taki tekst napisać. A widzisz, no, znasz Tilawi, ten ludzie, którzy też znają, mówią, czujemy, że to nie jest twój tekst. Ale no, wiesz, nie, zobaczymy, jak tam publiczność to odbierze, bo on nie odstaje jeden i drugi. Wydaje mi się, że one są w poetyce albumu. Słuchamy Najfajniejszych na świecie. W strzeżonym osiedlu ona pracowała w kiosku, a on robił w ochronie. Ile można było pilnować BM-ek, jak żuli odgonił, przychodził do niej. Młody był zaraz po wojsku, ona też nie dostała się na studia. Prawie nikt nie przychodził do jej kiosku, więc mogła czytać na zapas przez pół dnia. Wcale nie byli tacy fajni z osobna, kiedy tak patrzyli na przyciemniale okna. I nawet jak byli razem, drżeli w jednym stresie, że wcale nie są, że wcale nie są, że wcale nie są najfajniejsi na świecie. Co było potem pewnie dobrze wiecie. On zaczął chodzić w nowym dresie, dostał nową robotę, poznał ludzi z miasta. A jeśli był jakiś stres, to z tego się wyrasta. Ona jest kasjerką w markecie, dziecko śpił babci, bo słabo jej płacą. Jedno jej zostało, że czytać lubi grube książki o życiu najfajniejszych ludzi. Wcale nie byli tacy fajni z osobna, kiedy tak patrzyli na przyciemniane okna. I nawet jak byli razem, drżeli w jednym stresie. razem drżeli w jednym stresie, że wcale nie są, że wcale nie są, że wcale nie są najfajniejsi na świecie. Wcale nie byli tacy fajni z osobna, kiedy tak patrzyli na przyciemniane okna. I nawet jak byli razem drżeli w jednym stresie, że wcale nie są. Czy czujesz jakieś pokrewieństwo duchowe z zespołem Waluś Kraksak z, a propos, nie wiem, twoich początków? Z którym zespołem? Waluś Kraksa Kryzys. No wiesz co, ja tak jak usłyszałem, to po prostu mówię, nie ma dużo w ogóle, mało jest rockowych, młodszych twórców rockowych, którzy się nie boją grać rock'n'rolla i ja mówię, po pierwsze mi się nazwa spodobała, po drugie posłuchałem piosenek kilku i mówię, zaprośmy kolegę na Poland Rock. I tak się zapoznaliśmy. W ogóle no wiadomo, że jako tam małolat słuchał Tilawu, że lubi, żeśmy się naprawdę, no są tak chemia od razu i spodobał mi się prywatnie jako ziom. I cieszy mnie, że no mało, znaczy cieszy mnie, bo w sumie pewnie jest dużo zespołów gdzieś tam bardzo młodych, liczę na to, ale pewnie nawet masz tu większy przegląd, ale takiego, który się wybił, niewiele znam, dlatego no ostatni taki debiut rockowy to był dla mnie 100 lat temu Cool Kids of Dead, a myślę, że on jakoś tam zaistniał, może nie tak mocno jak oni wtedy, ale po pierwsze nazwa fajna, po drugie fajny koleś, po drugie przede wszystkim rock and roll. I wierzą w to, co robią, czy on wierzy w to, co robi jako też kapitan statku i są bardzo w tym konsekwentni, w ogóle nie przejmując się, że tak, branżą i różnymi zwyczajami, które są po prostu... No właśnie, dlatego już po... No, pierwsza sprawa to była, wiesz, no... Tak. Czuję jakiś taki element z początkami Tilawu, tak. Nawet Tilawu Alternative sprzed 100 lat. Tak mniej więcej o tym sobie myślę. Że gdyby nam tak zań, gdyby nie było tak, że się fajnie, wiesz, zakumplowaliśmy, to potem od razu, wiesz, numer nam wyszedł lekko i fajnie, mimo że jest fajnym, czadowym kawałkiem. Na klipie z nami też wystąpił Waluś. Fajnie, że są tacy twórcy, bo że jednak rok nie umiera i że cały czas byłem zresztą na ich koncercie w Stodole i bardzo dobry ma zespół. Naprawdę. A teraz mamy newsa. Ty byłeś z projektem Przyjaciele, Moniki Przyjaciele, na festiwalu Ze Wsi Budzi Wcisnej. Próbowaliśmy ustalić w tym roku, wyszło nam 2019 chyba, ale tego nie wiemy na pewno, ale to nie jest do końca istotne. Natomiast newsem jest to, że prawdopodobnie też piosenki, których dzisiaj słuchamy z płyty Alright, pojawią się w tym roku na festiwalu, jako że przyjęliście zaproszenie na Ze Wsi Budzi. Dokładnie. Zapraszam wszystkich. To jest piękne miejsce. Centrum Bieszczad, Cisna. Już no, świetne miejsce. Fajnie, że ktoś wpadł na pomysł zorganizowania tam festiwalu i Tilaw zagra. No to będzie latem tego roku. I się cieszę, bo ja także jako w ogóle turysta lubię bardzo Bieszczady i tak, będziemy jednym z tam z headlinerów tego festiwalu. I fajnie, że dzisiaj już premierowo to możemy ogłosić. A powiedz, czy to jest od razu jakby dwa w jednym to pytanie, czy masz już pomysł na to, które piosenki z nowej płyty będą koncertowo eksploatowane, mówiąc brzydko? No na razie jedziemy na początek no, klubowej trasy, która zacznie się wiosną, a myślę, że jesienią się skończy. No gramy w tej chwili na żywo, gramy Alright, gramy Buty, gramy najpiękniejsze te trzy i Księżyc nad Rakowcem, tak nieśmiało, bo jeszcze więcej pracy wymaga, ale tam te trzy gramy, te rock'n'rollowe, to na pewno. Wydaje mi się, że też no nie można całej płyty zagrać, ale tam, wiesz, no z pięć, no chcemy dużo zagrać, bo wiesz, no jednak no trzeba to jakoś połączyć, bo nie możemy aż tak długo. Mamy, wiesz, no mamy dorobek, ale już te trzy gramy. Alright, Buty i Najpiękniejsze. A pewnie coś do czerwca, kiedy jest Ze Wsi Budzi Festiwal, coś jeszcze doskoczy. No to co to? Tam się zobaczymy. Oczywiście. Trójka jest w tym roku patronem medialnym, jesteśmy z tego dumni, rozdajemy zaproszenia. To teraz rozdamy też trzy podwójne. Mogę powiedzieć od razu, że te trzy podwójne są także na TILAF, czego jeszcze wcześniej nie wiedzieliście. I bardzo proszę o wiadomość na moim Instagramie Piotrek Mec. Trzy podwójne zaproszenia czekają. Muniek, no to umawiamy się tam, ja nie wiem, czy wolno tak mówić, ale umawiamy się na kufel. O. Oczywiście, to raz, a dwa. Mam nadzieję, że się też umówimy na koncert tutaj w Studiu Osieckiej w Trójce, bo tak żeśmy teraz sobie rozmawiali w kuluarach, że fajnie by było zagrać po latach, bo wiem, że wróciliście z koncertami. I na jesieni myślę, że to by było może fajne. Może to na finał waszej trasy by... No ja bym chciał bardzo, gdyby tutaj to się odbyło jakoś z premierą winyla, który będzie się nazywał Alright, dogrywka, Deluxe. No listopad, pewnie październik, gdzieś w okolicach listopada raczej. Więc cieszę się, myślę, że tu wrócimy, bo... Znaczy wrócimy, Boże, do Trójki to ja zawsze chętnie. Przyjdę na wywiad zawsze z tobą, szczególnie, ale w ogóle. Więc no, liczę na to, że oprócz kufla w Bieszczadach. Dlatego kochamy Muńka, bo się po prostu wprosił bez odwołania i no, pewnie się spotkamy. Się. Pewnie się spotkamy, nie tylko w Cisnej, ale także w Studiu Osieckiej. Wszystkiego Trzymajcie dobrego. Się. Wszystkiego pa. Dobrego. Gramy najpiękniejsze, czyli to, co na pewno pojawi się na koncertach, prawda? Bo to tak mówiłeś. I wszystkiego dobrego z nową płytą. I w ogóle wszystkiego dobrego. Niech będzie alright. Tak jest. Dzięki. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć. Only for a while I tried. tried my best to radiate through hurricanes and double eights. The pair split into two. Of my fun high, watch me walk the ledge. I am comfortable out here by myself. And you could never reach me here. Words distorted in the wind, landed softly there beneath the trees. Our trip to California, don't say I didn't try to warn you. Put down the cell phone and try to be with me. Did you see me disappear like vapor rolling through the hills? And then the silence of your name. I never found the trust I needed from you. Everything you did was making me wonder. My biggest mistake was taking you back again and again. Couldn't forgive the things that you did. I'm glad it worked out for you, but you're only fooling yourself if you think you won't do it again and again. Sadness of reality. I'm okay. I've been okay. I stay okay. I took the bullets from the cardboard, tossed them in my backpack. Placed a set of keys inside the grill. I left the title to the house inside the piano bench. And my lawyers got the will. Oh, I never found the trust I needed from you. Everything you did was making me wonder. My biggest mistake was taking you back again and again. I couldn't forgive the things that you did. I'm glad it worked out for you, but you're only fooling yourself if you think you won't do it again and again. To było dawno temu, kilkanaście lat temu, w studio BBC. Listę osobistą odwiedził Bob Mould, ten właśnie pan. Miał wtedy nową płytę i ten przepiękny utwór Again and Again, który postanowiłem dzisiaj przypomnieć. Teraz przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Przed tygodniem zespół WW zarejestrował 4 utwory ze swojej nowej płyty. Oto 2 pierwsze. We'll be right back.